رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے پیٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے یعنی مدنی انتخاب کے لیے ہم آ چکے ہیں اولیاء اکرام کی سرزمین مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آڈیشن ہال کی جانب کہ جو آڈیشن کے لیے پنڈال لگایا گیا ہے. آئیے آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل یہاں پر آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں. جی کیسی تیاری ہے, تیار ہے آڈیشن کے لیے؟ ماشاءاللہ آغاز کیا جائے. چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ عزوجل ہمارے آڈیشن کے سیگمنٹس ہوں گے. پہلا تحریری امتحان ہوگا, دیکھنے میں یہ آئے گا کہ آپ میں سے کون سے 20 ایسے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل تمام اسلامی بھائی تیار رہیں, آڈیشن کا آغاز ہوا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والا ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن کا آغاز ہوا جاتا ہے, اور انشاءاللہ عزوجل ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا تحریری امتحان. یہ ایک پیپر آپ تمام اسلامی بھائیوں کو دیا جائے گا, 50 نمبر کا یہ پیپر ہے. اس میں 3 سوالات ہیں, وہ آپ کو حل کرنے ہیں. انشاءاللہ عزوجل جن اسلامی بھائیوں نے زیادہ نمبر لیے, جو ٹاپ 20 ہوں گے, وہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے منتخب کر لیے جائیں گے. تو یہ پیپر آپ تک پہنچ رہا ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل پچھلے شہروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو نواب شاہ ایسا شہر گزرا ہے کہ جہاں کی ٹیم میں ایک اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائی بھی شامل ہوئے ہیں, اور الحمدللہ عزوجل آج مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے آڈیشن میں یعنی مدنی انتخاب میں جو آڈیشن دینے والے اسلامی بھائی ہیں ان میں بھی ہمیں ایک خصوصی اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور چند ان سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم قادری. محمد وسیم قادری. وسیم بھائی کیسے جذبہ ملا ذہنی آزمائی سیزن 9 میں آنے کے لیے؟ جب سیزن 8 میں ہم دیکھ رہے تھے خصوصی اسلام بھائیوں کا ایک سلسلہ ہوا تھا, اس کے بعد سیزن 7 میں بھی اور دیگر سلسلے دیکھتے گئے, سیزن دیکھتے گئے, تو جب عبدالحبیب بھائی اور دیگر جو اسلام بھائی ایلیمینیٹر جب راؤنڈ ہوتا تھا ایلیمینیٹر کا, تو اس دوران جب اسلام بھائی روتے تھے اور رکت آ رہی ہوتی تھی مدینہ جانے کی, جو تڑپ تھی وہ تڑپ دیکھ کر یہ جذبہ ملا کہ کاش میں بھی ذہنی آزمائش کے کسی سیزن میں ہوتا اور مجھے بھی مدینے کی حاضری کا شرف ملتا تو میں بھی مدینے جاتا. ماشاءاللہ. اس وقت ایک سیزن میں جنید بھائی نے کلام پڑھا تھا کہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, تو وہ چیز بھی اس چیز پر آمادہ کرتی تھی کہ میں ذہنی آزمائش کے کسی سیزن میں جاؤں. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مرشد کریم کے نظر سے اور مصطفیٰ کریم کی عطا سے مجھے یہ اپرچونیٹی ملی, سو میں نے اس اپرچونیٹی کو پک کیا کہ اس ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں میں آج حاضر ہوں. ویسے مصروفیات کیا ہیں آپ کی, کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ عزوجل. کون سے درجے میں؟ درجہ صابیہ. درجۂ صابیہ میں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہ اسلامی بھائی جو قوت بصارت سے محروم ہیں, خصوصی اسلامی بھائی ہیں, تو دیکھنے سے ان کی یہی مراد تھی کہ اجتماعی طور پہ اسلامی بھائی دیکھتے ہیں اور یہ باقاعدہ سنتے تھے کس کا جواب درست ہو رہا ہے کس کا غلط ہو رہا ہے, تو الحمدللہ وہیں سے ان کو یہ جذبہ ملا اور آج یہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آڈیشن ہال میں موجود ہیں. فلم نور ہے, فلم نور ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ نمبر ون ہمارا ختم ہوا, پیپر بھی چیک ہو چکے ہیں, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جا رہی ہیں اور سیگمنٹ نمبر ٹو کی جانب جو بڑھ رہے ہیں. آپ کم و بیش 100 کے قریب اسلامی بھائیوں نے یہ آڈیشن دیا, ان میں سے 35 خوش نصیب اسلامی بھائی ہمارے سیگمنٹ نمبر ٹو کی جانب بڑھ رہے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب شروع ہوا جا رہا ہے سیگمنٹ نمبر ٹو یعنی مرحلہ نمبر دو, ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. اب آپ تمام اسلامی بھائی جو سیگمنٹ نمبر ٹو کی جانب بڑھے ہیں, کم و بیش 35 اسلامی بھائی آپ ہیں جو خوش نصیب ہیں کہ 75 میں سے 35 اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں سیگمنٹ نمبر ٹو کے لیے. اب سوال آپ کی جانب بڑھایا جائے گا, سمجھیے اشاروں کی مدد سے. دو اشارے آپ کو کیے جائیں گے, جس ٹیم کو بھی آتا ہو وہ لبیک کہہ دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ لبیک کہہ دیں اور اشارہ بھی پورا ہوا نہیں ہو, سمجھ میں نہ آئے, جس کی بنا پہ آپ 5 نمبر لینے میں ناکام ہو جائیں. غلط جواب کی صورت میں 5 نمبر آپ کو نہیں ملیں گے اور درست جواب کی صورت میں 5 نمبر مل جائیں گے. یہ 5-5 نمبر کے دو اشارے ہیں, تو کوشش کیجیے گا پہلے پورا اشارہ ان کا ہونے دیجیے گا. جب یہ پورا اشارہ کر چکیں گے آپ کو بتائیں گے. دعوت اسلامی کے شاد ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے کتب و رسائل وی سی ڈی نگران شورا کی ہو یا امیر السنت کا کوئی بیان ہو, تحریری گلدستہ ہو, اس میں سے یہ اشارہ کریں گے. تو تمام اسلامی بھائی فل توجہ اشارے کی طرف رکھیے گا اور پہلے پورا ہونے دیجیے گا, پھر لبیک کی صدا لگائیے گا. پہلا اشارہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, دونوں ٹیمیں ملاحظہ کریں اور جلد سے جلد لبیک کہیے گا, لیکن پہلے اشارہ پورا دیکھ لیجیے گا. ملتان مکی نے پہلے لبیک کی صدا لگائی ہے, دیکھتے ہیں ان کو یہ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا, آیا 5 نمبر لیتے ہیں یا پھر کوئی نمبر نہیں لیتے. آپ نے کہا سمندری گنبد, انہوں نے اس طرح کا ایک اشارہ کیا تھا, بعد میں گنبد بھی بنایا تھا اور آپ کا جواب اس طرح بالکل درست ہے. دوسرا اشارہ ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں, اچھی طرح دیکھ لیجئے گا اور پھر اس کے بعد لبیک کہیے گا. ٹیم مدنی نے لبیک کہہ دیا, ابھی آدھا ہی اشارہ دیکھا تھا اور ٹیم مدنی نے لبیک کہہ دیا ہے. اب ہو سکتا ہے اب آگے بڑھیں, ہو سکتا ہے رہ جائیں, کیونکہ ابھی پورا اشارہ ہوا نہیں تھا. اب کوئی کرامت ہے جو آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے, مقابلہ کائی کر سکتی. ابھی جو اشارہ ہوا تھا, اس اشارے سے جو ہمیں اشارہ ملا وہ مدینے کی مچھلی کی طرف اشارہ تھا. خالی جو ابھی انہوں نے گنبد بنایا تھا اس کے ساتھ مینارہ تھا, یہ مدینے کا اشارہ ہے. واقعی میں خالی انہوں نے مدینے کا اشارہ بنایا تھا اور آپ نے اسی پہ لبیک کہہ دیا تھا اور رسالے کا نام لیا. مدینے سے اگر دیکھا جائے تو نسبت رکھنے والے کئی بیانات بھی مل جائیں گے, رسالے بھی مل جائیں گے, لیکن آپ نے اس کو بوجھا مدینے کی مچھلی. ابھی مچھلی کا انہوں نے اشارہ نہیں بھی دیا تھا اور میں نے شروع میں کہا کہ پہلے پورا اشارہ دیکھ لیتے, لیکن آپ نے آدھے میں ہی جواب دیا اور میں نے کہا تھا کوئی کرامت ہی پہنچائے گی اور اس کرامت نے پہنچا دیا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. محمد ندیم آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. غلط. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے. صحیح. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے ناطقہ ہیں. صحیح. عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ کرام رضوان کو کہتے ہیں. صحیح. بیٹھ جائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں. صحیح. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنگلہ زبان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. غلط. جنت المعلیٰ مدینے میں ہے. غلط. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلط. ایک غلطی ہو گئی, یہ صحیح تھا آخری نا. رمضان المبارک کے دوسرے اشرے کو اشرہ رحمت نہیں کہا جاتا. صحیح. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال آتا ہے. صحیح. شب برات 15 شعبان المعظم کو نہیں ہوتی. غلط. رکوع شرائط نماز سے نہیں ہے. غلط. ایک غلطی ہو گئی, رکوع شرائط نماز سے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں رزلٹ سامنے آ چکا ہے. چاروں اسلامی بھائیوں سے ریپڈ فائر راؤنڈ ہوا, 5-5 سوالات کیے گئے, اس میں درست جواب دیے, غلط بھی دیے, صحیح بھی دیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جن اسلامی بھائی نے پانچوں سوالوں کے درست جواب دیے وہ ہیں محمد ندیم بن فیض بخش. ان کے پانچوں جواب درست تھے. لہذا محمد ندیم بن فیض بخش، محمد احمد اتاری بن نازک حسین اور محمد رئیس بن فلک شیر، یہ ہماری مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں. مزید دو اسٹینڈ بائی ہمیں اور نکالنے ہیں، تو پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، دو اسلامی بھائی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے چار چار سوالات کے درست جواب دیے تھے ابھی ریپڈ فائر راؤنڈ میں. تو ہمارے جو پہلے اسلامی بھائی ہوں گے جو اسٹینڈ بائی میں جائیں گے، یعنی ان تین کے ساتھ کوئی عذر ہو جاتا ہے تو یہ اسلامی بھائی پھر ان کی جگہ باب المدینہ کراچی جائیں گے. پانچوں کو تیاری کرنی ہوگی نصاب کی، پانچوں اس کی تیاری کریں گے. تو پہلے اسٹینڈ بائی پہ ہوں گے، ان کا نام ہے محمد حسن مصطفیٰ بن غلام مصطفیٰ، اور سیکنڈ اسٹینڈ بائی ہیں وحید علی بن اصغر علی. یہ بھی کھڑے ہو جائیں دونوں اسلامی بھائی. تو پہلے اسٹینڈ بائی ہمارے ہوں گے حسن مصطفیٰ، اور دوسرے اسٹینڈ بائی ہوں گے ہمارے وحید علی بن اصغر علی. مدنی چینل کی جو مجلس ہے، یہ آڈیشن کے لیے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے فیضان مدینہ میں تشریف لائی، تو میرے پاس ایک مدنی منا آیا کہ میری عمر اس وقت 18 سال نہیں ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ رونے کی کیفیت تھی ان کی کہ میں اس ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شریک نہ ہو سکوں گا. اور یہاں پر بھی ایسے طلباء کرام موجود ہیں کہ جن کی دلی آرزو تھی کہ ہم اس زبردست قسم کے کمپٹیشن میں، بڑے پیارے کمپٹیشن میں شریک ہوتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے. اصل میں ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ باب المدینہ میں جب حاضری ہوگی تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا دیدار نصیب ہوگا اور کئی مبلغین کی زیارت بھی ہوگی، تو ایک یہ تمنا ہوتی ہے کئی دلوں میں. چلے کوئی بات نہیں، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت تھی اور عمر کا تقاضا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلے چلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. ان کی علم دین سے ان کا شغف، ان کی تشنگی ماشاءاللہ قابل دید ہے. اور ایک بزرگ کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ بھی الحمدللہ عز و جل کئی گھنٹے تک آپ لوگوں کے ساتھ رہے اور سیکھتے رہے اور ان کی تشنگی اور بڑھتی رہی. اللہ رب العزت ان کا آنا بھی قبول فرمائے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی علم دین سیکھنا اتنی بڑی سعادت والا کام ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو طلب علم کے لیے چلا وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہ لوٹ جائے. واقعی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین کا شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حوالے سے اخلاص بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.